الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال الذين يطيقونه فجر طعام مسكين وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفين في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو ہمارے دین کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے اور ارکان وہ بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی ساری عمارت قائم ہے گویا ارکان اگر حاصل ہو گئے تو اتنا دین آدمی کا حاصل ہو گیا جو اس کے لیے ضروری تھا اس کی دنیا اور آخر کی تربیت دنیا اور آخر کے ریاض کے لیے ضروری تھا جب ڈھانچہ کھڑا ہو جائے تو جتنی پر محنت کی جائے اتنی خوشنمائی پیدا ہوتی ہے ارکان میں نماز جو ہے تو یہ تو روزانہ کی اصلاح کا عمل ہے روزانہ پانچ دفعہ صبح کی نماز کے بعد میٹھی نیند سے اٹھا کر مسجد کو لایا جاتا ہے تاکہ نیند اللہ کے لیے قربان ایک چاہت انسان کی قربان اور عشاء کی نماز آدمی کی تھکا تھکایا ہوتا ہے آدمی جاتا ہے کہ بس گر جائے سو جائے تو آرام کے تقاضے کو قربان کرا کے کھڑا کیا جاتا ہے اور زور اثر مغرب کے اوقات جو ہیں یہ کاروبار میں کاموں میں بہت مصروفیت کے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کمائے اسے نکالا جاتا ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دے کہ روزی دکان نہیں دیتی ہے روزی ملازمت نہیں دیتی روزی کھیت نہیں دیتی روزی اللہ دیتا ہے تاکہ اس کا ثبوت فراہم کرے سن ترہتر کا واقعہ ہے میری ڈیوٹی ہوتی تھی لائبریری میں اسپتال میں ایک آدمی کے پیٹ میں گولی لگی اس کی داخل ہوئی ہمارے پاس آپریشن کیا ہم نے تین چار دنوں میں صحتیاب ہوا جب باتیں کرنے لگا تو آدمی تھا اچھا آدمی تھا ہمارا واقف بھی تھا تو اس کے ساتھ راؤنڈ میں ہم بات چیت بھی کر لیتے تھے کبھی بیٹھ بھی جاتے اس کے پاس تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں عجیب واقعہ سناؤں اس نے سنایا کہ میں لڈی کوتر کا شنواری ہوں اور میری وہاں پر دکان تھی گھڑیوں پہلے زمانے میں بڑے سے پہلے باہر ملک کی چیزوں کا بازار لڈی کوتر تو ہڑتے سڑنے کثر کثر تک یہ رہا اس نے بتایا کہ گھڑیوں کی دکان تھی اور اتنی بکری ہوتی تھی اور خاص طور سے اتوار کو چھٹی جب ہوتی تھی تو پنجاب سے اتنے لوگ آتے تھے سامان خریدنے کے لیے کہ جب دکان ہم بند کرتے تھے زور کی نماز کے لیے تو ہمارا جو شریک کار تھا کاروبار کا پارٹنر جو تھا شریک کار تو اس کے دل پر آرا چلتا تھا کتنے گا کہ اتنی آمدنی کا وقت ہے اور یہ زور کی نماز پہ جانا ہے کیس کا شریک کار زور کے اتوار کی زور کی نماز سے مسلسل تنگ ہوتا رہا کہتے کچھ دن سے تنازع دکان میں تنازع کھڑا کیا ہے کھڑا ہو گیا نماز دکان میں تنازع کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ چونکہ فیصلے کا نظام جرگہ نظام ہے جرگے میں یہ دکان کا مالک کے ساتھ فیصلے میں رکھا گیا جرگے میں جب رکھتے ہیں تو دونوں فریق اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جرگے کے فیصلے کو ہم مانیں گے بعض کو ضمانت بھی رکھتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم دونوں اقرار کر کے بیٹھے کہ جرگے کے فیصلے کو مانیں گے جرگے کے فیصلے ہوا جرگے والے نے کہا کہ یہ جو ساتھی ہے ہمارا جو ساتھی تھا کیس کو پیسے ادا کر کے دکان سے فارغ کر دیا جائے اور دکان دوسرے شریک کار کو دی جائے کہ دہلی پھیلتا تو ہے کہ ہماری مزدوری کا ذریعہ آمدنی کا ذریعہ اور وہ مجھ سے لے لیا اور پیسے میرے جیب میں ڈال دیے, اس کے لیے جتنا میرا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا وہ پیسے مجھے دے دیے اور دکان سے سیدھے گھر کے حوالے اور میں فارغ. خیر فارغ ہو کر اور سوچ میں لگا یہ آدمی کہ اور کیا کریں. ٹھیک تین دن بعد اس بازار میں آگ لگی اور ساری دکانیں جلی اور یہ دکان بھی جل گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے کھڑے کر کے ہمارے جیب میں ڈال کر ہمیں نکال دیا. ایک کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے, بڑے فارسی میں ہے, یہ فقر فقیری کے رازوں کی کا خزانہ ہے. یہ صاحب کتاب جو ہے عبد الرزیز زباغ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے ہی زبردست ادراک والے اور آدمی گزرے ہیں. ان کا ایک مرید آیا, اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں آپ کی زمین کے اس کو بیچ, اب اتنی اعلیٰ زمین اور بیچ, تو حضرت صاحب کا حکم ہے بس آنکھیں بند کر کے اس جا کر بیچ. جب سے بات چاہیے حملہ آیا ہو ساری زمین ضبط اور یہ بھی ضبط ہے. تو یہ بزرگ ہفتے پولیس کو تو پیسے دلا دیے, دوسرے کے ضبط کرا دیا جی. تو ہر کسی کا مال ہے, حلال مال والے کا اللہ نے حلال مال واپس کر دیا, جس کا آرام تھا اس نے خریدی اور چلے گئے. ایک دوسری عجیب کتاب ہے تذکرت الاولیاء, مارکوس اللہ کتاب, اور ساتھی صدی کے ایک بہت بڑے بلند پایا بزرگ بھی لکھی ہوئی, اس میں لکھا ہوا ہے عجیب واقعہ کہ یہ منصور حلاج, آپ نے سنو گا منصور حلاج ایک بزرگ گزرے ان الحق کا نعرہ لگا ہے, باقی بڑے عجیب بزرگ تھے. ان کے جنگل میں سفر کر رہے تھے, ان کے ساتھ مرید تھے, پر چالیس کے کتنے مرید تھے. ان نے مطالبہ کیا, یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہر ایک آدمی کو تازہ پکی ہوئی تندوری روٹی اور بکرے کی بنی ہوئی سری یہ ہمیں لا کر دیں اور سہرا میں سفر کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا میرے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور جب نماز ختم کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوا میں سہار کرتے تھے اور ایک گاڑی میں چاہتے تھے کہ آگ رمن کھیلتے جاؤ, ایک تندوری گرم گرم روٹی اوپر بنی ہوئی سری رکھ کر رہے کہ سب سوالے اور پھر جو ہوا میں سے ہاتھ بھی آ گئے, ایک پرات مٹھائیوں سے مٹھائی کے ایک پرات اٹھائی اور وہ لا کر حوالے کر. کتاب میں لکھے کہ اس دن بغداد کے اپنا حلوائی کی دکان سے ایک پرات مٹھائی کی گم ہوئی تھی. جس وجہ سے یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بزرگ ہے, پرائی دکان سے مٹھائی کی پرات اٹھاتے اور اپنے مریضوں کو کھلاتے. ہم اپنے حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, سر ہمارا بیعت کا تعلق تھا, ساری مجلس پر خاموشی چھا گئی کہ جس بزرگ کا تذکرہ ہو رہا ہے کامل بزرگ ہے اور جو عمل بیان ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ پرائی مٹھائی اٹھا کر اپنے بزرگوں کو کھلا دی. میں نے کہا کہ حضرت صاحب میں بات رد کروں, چلو ڈاکٹر صاحب بولو. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بعض آدمیوں کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, تو وہ کرایہ تقسیم جو ہے تو ان کا کافی پیار ہوتا ہے, ان کا کافی یعنی وہ کوئی جو روحانی قوت ہوتی ہے. میں نے کہا زکوٰۃ کا مال اس کا زور سے جبری نکالا اور مستحقین زکوٰۃ کو دے دیا, یہ ہو سکتا ہے ایک توجیہ یہی وجہ بیان ہو سکتی ہے. اور دوسری توجیہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اس کی آدمی چیز لے لے اور مہینے بعد آپ کہے کہ آپ کی ایک مٹھائی والی پرات ہم نے لے لی تھی جی, تو خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اتنا اچھا دوست ہے, بہت اچھا کیا ہے. ہم نے کہا یہی دو کشتی ہیں, یہی دو کشتی ہیں. ایک بڑے کامل بزرگ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بند الماری سے کبھی پیسے گم ہو جائے کریں تو وہ بعض اوقات بوقت ضرورت تکلیف اور اضطراب کی حالت میں غریب آدمی کے لیے ہم لے لیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ مضمون تو جی سامنے آ گیا, کیسے آ گیا جی, کیا ایک واقعہ زمین بیچنے کا بیان کیا تھا، دوسرا واقعہ کیا بیان کیا تھا؟ گڑی ساز کا، گڑیوں والی دکان کا. وہ اس پر کہہ رہا تھا کہ پیدمال کی پابندی سے روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ عملی واقعات آتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ آپ یہاں عمل کریں، یہاں قدر ملے، ایسی بات ہوتی پھر دکاندار ہمارا آپ سے مسجد میں بیٹھے ہوتے. ایک سرکاری افسر کا تذکرہ کرتے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بہت لالچی اور بہت رشوتی اور بہت دھوکے باز، پوسٹ لینے کے لیے جتنے دھوکے کرتا ہے ایسے لوگوں کو پوسٹیں مل رہی ہیں. خدا کو اسلامی نظام لائے تاکہ پھر پوسٹیں ہماری ہوں. خدا کا جب اسلامی نظام آیا نا تو پھر یہ پوسٹ اسی کو ملیں گی. تو میں نے کہا تمہاری گاڑی اس نے تک آتی اس کی ناف تک تخنوں تک آئے گی پر. اور تمہاری پکڑی اگر دو گز کی ہے تو اس کی نو گز کی ہو. تو فوج لینے کے پھر یہ تم سے زیادہ بابی پینترا کرے گا. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس ہاتھ آپ عمل کرتے ہیں اس ہاتھ اس کا معاوضہ ملتا پھر تو یہ دکاندار دنیا دار ہم اور آپ سے زیادہ آتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوائد کو غیب میں چھپا کر رکھا ہے. نماز سے روزی برکت آتی ہے غیب سے چھپا کر رکھا ہے. شہد ملتی ہے غیر کے بدل چھپا کر رکھا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ہماری جو جدید تشریحات ہے اس میں بدبخت ترین مخلوق زمین پر یہود ہے، سب سے گندی مخلوق، اس کے بعد حلول ہندو ہیں، پھر دہریہ وغیرہ عیسائی اور اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق مسلمان. اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی خطرناک بیماریاں سب سے زیادہ یہود میں ہیں، پھر حلود میں ہیں، پھر باقی مذاہب میں، اور سب سے کم مسلمانوں میں. میں گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں میں اتنی بڑی جگہ تو نہیں، ایک ڈسپنسر پریکٹس کرتا تھا وہاں. تو وہاں تبلیغ والے علاقے کے بارے میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی. ارے کہا کہ اچھا بھی کہتے ہیں برا بھی کہتے ہیں. تو اس مجلس میں اچھا تذکرہ کر رہے تھے لوگ، بڑا اچھا کام ہے، بڑے متاثر ہیں. تو ہمارا ڈسپنسر کہا کہتے ہیں میں بھی بڑا متاثر ہوں، کہ میں بھی بہت بڑا متاثر ہوں اس سے. تو نکال کیسے متاثر ہوں؟ نے کہا یہاں کا عصیر صاحب ہے کبھی میرے پاس علاج بھی نہیں آیا، کہ میرے پاس علاج کے لیے کبھی نہیں آیا. تو اپنے شعبے کی وجہ سے وہ متاثر ہے کہ میں ہی متاثر ہوں. تو سب سے کم بیماریوں کے ریشو مسلمانوں میں ہے، اور سب سے زیادہ یہود میں ہے، اور خطرناک بیماریوں کو خاص طور. کیونکہ جیسی روحانی حالت ہوتی ہے ایسے ایسے حالات ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو ایک اصلاحی نظام میں نماز کے رکن کو دیا گیا. نماز کا رکن جو ہے یہ خیال اور فکر کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور دنیا کو ترک کر کے دنیا کے تعلق کو توڑنے کا ثبوت دینا ہے. صبح کی نماز کے لیے آرام کی نیند کا ترک کرنا، عشاء کی نماز کے لیے سونے کا تقاضا اور تھکاوٹ کے بارے میں تھکاوٹ کو ترک کرنا، صبح کے وقت آرام کو ترک، سب کا دین کو کے تقاضے کو ترک کرنا، شام کے وقت تھکاوٹ کے تقاضے کو ترک کرنا، اور دل میں کاروبار میں جو آدمی پیسے کما رہا ہے اس کو ترک کر کے اس بات کا ثبوت دینا کہ روزی اللہ کے. اور دوسرا رکن روزہ ہے. روزے میں نفس کے تقاضوں پر جبر کرنا ہے اور روکنا ہے، ان کو کچلنا ہے. اور یہ ذرا نماز سے زیادہ شدت والا ثبوت ہے. اس لیے نماز کا تربیت عمل تو ہر روز کے لیے دیا گیا، اور رمضان کا عمل سال میں ایک بار کے لیے دیا. محدود کر کے ایک مہینہ جو 29 دن کا ہے 30 دن کا، اور ایک مہینہ کر کے دیا گیا. اور پھر اس کو چاند کے نظام کے ماتحت رکھا تھا، کہ اگر سورج کے نظام کے ماتحت رکھا ہوتا کہ جون کا مہینہ جی ہے رمضان، تو پاکستان ہندوستان والے بےچارے گرمی کے مارے اور جنوبی افریقہ آسٹریلیا کے لوگ سردی کا رمضان مزے کر رہے ہیں. انگلینڈ کا رمضان جی 9 گھنٹے کا روزہ اور کوئی 12-13 گھنٹے کی رات. تو اس لیے قمری سارا سال 36 سال میں پورے مہینوں کے کا دورہ کرتا ہے رمضان. زیادہ ہر قوم کے لیے گرمیوں کے رمضان، سردیوں کے رمضان. تھوڑے دنوں کا رمضان بڑے دنوں کا رمضان، ہر حال کیونکہ تربیت نظام ہے اور ہر تربیت ہر رہنے کی ہوتی ہے، اس کا کور فرق ہوتا ہے، تو رمضان کا کور فرق جو ہے وہ چار اعمال ہیں کیا؟ رمضان الفیر قرآن حد اللہ سے بھائی نادم الخدا والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اترا قرآن جو رہنمائی انسانوں کے لیے کھول کھول کر دھیان کرتا ہے ہدایت کے اصولوں کو اور انسان کے اندر فرق پیدا کرتے ہیں، فرق اچھے برے کی تمیز، اچھے برے کی فرق پیدا کرتے ہیں. تو گویا رمضان کے ساتھ رمضان کے قور فرق میں ایک عمل جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جس پر کسی طرح بیان کیا کثرت تلاوت کرے گے اور تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کرے، ایک بار ختم سننا تراویح میں سنت موقع در، دو بار سننا مستحب اور تین بار سننا پہلے والا حوالہ بیت زیور اور تعلیم الاسلام مفتی کے فیض اللہ صاحب، تین ختم سننے سے، کیونکہ تین بار جو عمل کیا جائے تو کم از کم وہ ایک کامل عمل بن جاتا ہے جو نقص کوتاہی جسے کرے گی نا. تو آپ کے ساتھ تکر واجب چار طواف کی اس کوتاہیوں کو لوگوں کو میں نے دیکھا نا، اتنی بار لوگوں کا طواف ٹوٹتا ہے کہ آدمی کو افسوس ہوتا ہے. تو اگر چار واجب اور تین فرض نہ ہوتے نا کسی گاج نہ ہوا، صحیح صحیح کے ساتھ چکر ہیں، واجب چار ہے تین اضافی ہیں تاکہ کمی کو صحیح کرے گی. سہارا جس عمل کو تین بار کر دیا جائے تو پہلی بار کی کمی دوسری بار کرنے سے مکمل ہو جاتی ہے، دوسری بار کی کمی تیسرے بار تو مکمل ضرور ہو جاتی ہے. اسے رمضان میں تین ختم سننا چاہیے تراویح میں اور خود کثرت تلاوت، اس سے باطن جو ہے وہ باطن میں فرقانیت پیدا ہو، قرآن پاک کو فرقان کہا کے مدل اللہ سے بھائی طالب نے یہ نیات میں خدا والفرقان، یعنی یہ انسان کی شخصیت میں ایسی تبدیلی لاتا ہے، انسان کی شخصیت میں ایسا کمال پیدا کرتا ہے، انسان کی شخصیت کو ایسا روشن کرتا ہے کہ اس کی شخصیتیں فرق پیدا ہوتی ہے، فرق حق باطل کی تمیز، حق اس کو نظر آ جاتا ہے، باطل اس کو نظر آ جاتا ہے، حق سے پڑھنے کی جمنے کی قائم ہونے کی اس کو توفیق ہوتی ہے، باطل سے رکنے کی باطل سے پیچھے ہٹنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے، اور یہ قرآن کی نورانیت کا اثر ہوتا ہے. ہاں معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، سارے معنی زبانی یاد ہوں لیکن عمل نہیں کرتا قرآن پاک پر تلاوت نہیں کرتا، اس کو اللہ فرقانیت نہیں دیتا. کیونکہ بعض لوگ فیشن کے طور پر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں پڑھتا ہوں سمجھ کر پڑھتا ہوں، تفسیر سے پڑھتا ہوں. پہلے تو تفسیر سے عامی آدمی کو پڑھنے کی قرآن کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی جگہ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے، کسی جگہ اچمبے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور وہ ایک رکوع کا ثواب ہوا پڑھنے کا، تلاوت کا اور ترجمے کا ثواب، لیکن جو ایک پارا تو تلاوت کرتا اور ہر لفظ پر ایک نیکی اور پچیس نیکی ملتی یا تلاوت میں سنتا کھڑے ہوئے سو نیکی ملتی، وہ نہیں ہے اس میں، وہ فقط ایک رکوع کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری بار پھر شاہ رمضان کتبہ علیکم الصیام کے ماں کتبہ علی الذین قبلکم لعلکم تتقون ایام معلومات، فرض کیے گئے تم پڑھو گے. دوسرا عمل اس طور پر کا جو ہے جو مہم اور بنیادی اور پہلا ہے بیان میں دوسرے نمبر پر آ گیا، وہ روزہ ہے، روزہ رکھنا. ایک روزہ رکھنے کا ڈھانچہ ہے جو تین عمل ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور عورت کے قریب ہونے سے رکنا. ان تین میں سے ایک عمل بھی ناقص ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، وہ روزہ تو ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا ان تین باتوں کی پابندی تو ہر کسی نے کرنی ہوگی. یہ روزے کے بنیادی ارکان ہیں، روزے کا ڈھانچہ اس پر بنتا ہے اور اس کے بغیر روزے کا وجود ہی نہیں ہے. پھر جو ہے روزے کے بارے جو حدیث میں تفصیلات آئی کہ بعض آدمیوں کو روزہ رکھنے سے بجز بھوکا پیاسا رکھنے سے کچھ بھی نہ ملا، یہ کون لوگ ہیں؟ مختلف تشریحات، اللہ کے حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کیا، منہ بند کرنے کا روزہ تو رکھ لیا، جس طرح بیلوں کو حل چلانے کے لیے جاتے ہیں نا تو ان کے منہ پر ایک چیز ڈالتے ہیں جال قسم کی چیز تاکہ حل چلاتے ہوئے یہ کھانے کے لیے منہ نہ مارے اور کام کر رہے ہوں، اور راستے پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں راستے پر ہی باندھ کر لے جاتے ہیں کہ پرائی فصل نہ کھا لیں. تو منہ باندھ لیا سارے بھی نے تو روزہ جو ہے وہ صرف منہ باندھنے کا نام نہیں ہے. روزہ ظاہری ہے اور روزہ باطنی. روزہ ظاہری تو کھانے پینے سے رکنا ہے تو اس کی بنیادوں کی خواہش نہ رکنا, اور ظاہری روزہ آنکھ کا روزہ ہے, روزہ کان کا روزہ ہے, روزہ زبان کا روزہ ہے. آنکھ کان اور زبان کا بھی روزہ ہے, ٹھیک ہے نا. آنکھ غلط دیکھنے سے رکے, زبان غلط بولنے سے رکے, اور کان غلط سننے سے رکے. اس لیے علماء کے گروہ کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ایسا ہی ٹوٹ جاتا ہے جسے کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے گروہ کے نزدیک ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن روزہ قبول نہ ہوا. ایک ترتیب خرید دیانت عمل ادا ہوگی, ایک ترتیب دیانت عمل قبول ہوگی. عمل ادا ہونا دوسری بات ہے, قبول ہونا دوسری بات ہے. آدمی نے کھائے ہوئے رشوت کے رشوت کا کھانا کھایا ہوا ہے, رشوت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, رشوت کی اس کی جان نماز ہے, اس نے نماز پڑھی ادا ہو گئی, اس کو دوبارہ دہرانے کا کوئی نہیں کہا جائے گا, قبول نہیں ہوئی. قبول اور چیز ہے, ادا اور چیز. تو لہٰذا جس آدمی نے منہ بند کر کے روزہ رکھا لیکن ہاں کان زبان کا روزہ نہ رکھا, اس کا روزہ ادا تو ہو سکتا ہے قبول نہیں. ساری عمر ہر وقت گناہ سے رکنا ہے لیکن روزے میں تو خاص طور سے رکنا ہے, خاص طور سے کوشش کرنی ہے کہ اس میں زبان غلط استعمال نہ ہو. ہمارے ایک فقیر صاحب تھے, نیک آدمی تھے, نیک سارے آدمی صحیح کیش کرنے والے, حالات ہوگی کمانے والے. میں کہتے ہیں رمضان, ان کے فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں قبل چھٹی کرتا ہوں کیونکہ پیشہ ایسا ہے خدا نہ خاصا کہ خطا سے جھوٹ اگر ہوا ہو جائے تو پکڑ اور گرفت نہ ہو, اس لیے میں رمضان میں کیسوں کے لیے نہیں جاتا. اور سزا بولے کہ بھائی کہ میرا یہ مہینہ نہیں ہے کام کرنے. زبان کا روزہ, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ. حضرت شیخ بنا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے نفس کا روزہ, نفس کا روزہ, دل کا روزہ, روح کا روزہ, سر خاص کا روزہ. قلب کا روزہ کیا ہے کہ قلب کے دروازے کی کھڑکی پر تو نگرانی کرتا رہے گا کہ اس میں فاسد چہوانی گندے خیالات داخل نہ ہوں. قلب کا روزہ کیا ہے, روزہ کے دوران شہوانی گندے خیالات جو ہیں قلب پر لہرے بن بن کر نہ گزرے ہیں. کھڑے ہم نماز میں ہوتے ہیں, شہوانی خیالات کی لہریں قلب پر گزر رہی ہوتی ہیں. تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, شہوانی خیالات کی لہریں قلب پر گزر رہی ہوتی ہیں. تو گویا عملی طور پر ہم نفس کی پوجا پاٹھ اور خواہشات نفسانیہ کی پوجا پاٹھ میں لگے ہوئے ہیں, بیٹھے تلاوت میں. باطن متوجہ ہے خیالات شہوانی, ظاہر میں کھڑے ہیں نماز. باطن متوجہ ہے گندے خیالات, ظاہر میں بیٹھے ہوئے تلاوت. تو یہ دل کا باطن کا روزہ یہ ہے کہ باطن کی نگہداشت کی جائے, نگرانی کی جائے, اور اس میں فاسد اور غلط خیالات کو خوشتے نہ دیا جائے. اگلی بات, یہ تو فاسد خیالات گندے خیالات آئے, گندے جنسی خیالات, فاسد خیالات. اگلی بات فالتو خیالات, فالتو باتوں میں مصروف نہ ہو. اس جذباتی اگلا بڑا ہوا آدمی ہے, اس کی ترقی کر گیا ہے, جذباتی شہواری اس بھی گندے فالتو خیالات میں مبتلا ہو. اللہ کے غیر کا دھیان نہ کرے. یہ قلب نفس کا روزہ ہے کہ اللہ کے غیر کا دھیان نہ کرے. اللہ کے غیر کا دھیان آئے فوراً نکالے. دوران روزہ قلب کو محفوظ رکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا غیر نہ آیا ہوگا, اس میں اللہ کا ہی دھیان ہو, اس میں اللہ ہی اللہ ہو. تو غیر اللہ, اللہ کے غیر کے دھیان سے قلب کو بات کرنا, یہ باطن کا قلبی, قلب اور نفس کا روزہ ہوا, روح کا روزہ ہوا. روح کا روزہ کیا ہے کہ جب ہمارے نیک اعمال کا بدلہ بیان ہوتا ہے کہ جدت میں ایسی نعمتیں ملیں گی, ایسے کھانے, ایسے پینے, ایسی سواریاں, ایسے محلات, ایسے ہورے, ایسے ملازم, ان کی طرف خیال جاتا ہے کہ روح کا روزہ تو یہ ہے کہ دوران روزہ زیادہ تر دلال کے تھور کے علاوہ اس تصور سے بھی ابھی نہ جائے گا کہ یہ جائز ہے اور یہ عدل و ثواب بھی ہے, نیکی بھی ہے اس جہاں, لیکن اس سے بھی نہ جائے کیونکہ یہ روح کے روزے کے خلاف. مولانا شریف صاحب صاحب رمضان سے لکھے ہوئے آپ کے اتنے وہ پرساد دینے والے نہیں ہے کہ اس مضمون کو سمجھ سکیں, ان کا لکھے ہوئے مضمون سے میں بول رہا ہوں. تو یہ جو ہے یعنی روح کا روزہ ہے, تو نے کہا سر خاص روزہ, سر خاص روزہ کیوں؟ روح کے اندر جو خاص ساز انسان کے اندر جو ہے جس کی وابستہ کی بہت اللہ تعالیٰ کی ذات زلزلال کے ساتھ ہے, سر خاص تو خاص لوگوں کا روزہ ہے, اس میں اتنی دیر تو یہ اللہ کے غیر کے دھیان اللہ کے غیر کے وجود سے ہی خالی ہوتے ہیں, سوائے اللہ کے باقی کسی کا وجود ہی نہیں. ہمیں اللہ توفیق دے دے کھانے پینے سے خواہش نفس رک جائیں, جھوٹ غیبت سے گالی گلوچ سے چوری سے رک جائیں, ہاں جی, اور ذرا کوشش کریں کہ دل میں حفاظت خیالات نہ آیا کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے اتنا روزہ حاصل ہو جانا آدمی. تو لہٰذا روزہ جو ہے صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے, روزے کو اصول و شرائط کے ساتھ رکھنا جو ہے یہ آدمی کو بناتا ہے, سنوارتا ہے, اس سے لال لگ متون کا حال بعد میں پتہ ہوتا ہے. خطب عالم کے مسلم خطب عالم کم لال لگم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی کا حال, تقوی کی کیفیت اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تب ہوگا جب روزے کی ظاہری باطنی قلبی نفس قلب کی روح کی سرے خاص کی ساری شرائط کو اور ساری ترتیبوں کو سیکھ کر ان کو آدمی پورا کرے گا. کیسے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ تین آدمی کی دعا قبول نہیں رد رد نہیں ہوتی, ایک روزہ دار کی افطار کے وقت اور ایک جہادر بادشاہ کی, اور تیسرے جی باپ کی دعا اپنی اولاد کی, باپ کی دعا انہوں نے بتا دیا مجھے بھول کے بھولے ہوئے, باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے, نیک بادشاہ عادل بادشاہ کی دعا اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت. جب ایسا روزہ ہو تو افطار کے وقت ایک قبول دعا کا اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور کہتا ہے. شہری کھانے والوں پر جو آج شہری کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, شہری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. صرف کھانا نہیں ہے بلکہ آج نہیں اٹھا کھانے کے لیے, تو اس رحمت سے محروم ہو گیا جو شہری کھانے والوں کو دی جاتی ہے. اور جب تو خرابی کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نور کے حلے لے کر فرشتے اس مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں نور کی چادریں, اور جب آج خرابی پڑھ کر نکلتے ہیں تو ہاتھ نہیں کرنے والے آدمی کو وہ نور کی چادر پہنا کر رخصت کرتے ہیں, اور جتنی لمبی تراوی ہو جتنا دیر سے نکلنے والے آدمی ہو اتنے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مزدوری ملی, زیادہ ہمارا کام زیادہ رہا. اس طرح دکاندار کہتے ہیں کہ آج تو بس 12 بجے تک گھر کو نہیں چھوڑا ہے, لیکن مقصان ہو رہی ہے پورے نو کے خود ماسٹر لانے بات کیوں, ہاں جی کمر میری ٹوٹ گئی لیکن گھر کو 1 بجے تک چھوڑا نہیں ہے, اور اندر سے خوش ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے اندر سے خوش ہو رہا ہے, کیوں؟ معاوضہ ملا. ایسے یہ فرشتے جو نور کی چادر اڑانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تراوی والوں کو, جتنی زیادہ دیر لگتی ہے تراوی والے کو اتنے ہی خوش ہوتے ہیں اور نور کی چادریں اڑا کر ان کو رخصت کرتے ہیں. تو با ان نوجوانوں پر تو مجھے بڑا اثر تھا, یہاں سے تو تراوی سے باہر نکل جائے گا, باہر 2 پیروں پر کھڑا 1 گھنٹہ کب لگائے گا, جبکہ ہمارے آفس صاحب ڈاکٹر بدلہ صاحب نے رات کو 1 گھنٹہ 35 منٹ میں ہماری فرض تراوی 2 پارے وتر سب مکمل ہو, اور اس میں ہمارے امام صاحب نے تھوڑی سی 2-3 منٹ شروع میں بھی باتیں کی تھی, 1-2 باتیں بعد میں کی, یہ بھی سمجھتے ہو تو ایسا اندازہ کہ یہ 1 گھنٹہ 25 منٹ میں 2 پارے کی اچھی ادائی کی ساری مکمل کر رہا, لیکن جب انسان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کو معصیت میں برائی میں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, آسان ہوتی ہے اس کے لیے, نہیں کہ اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی. بعض نے آسان ترتیب دی 8 پڑھ کر بھاگ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد چار خلفائے راشدین. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ کہنا بعضی نبیین لکان عمرہ، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے بات نہیں ہوئی، ورنہ اگر نبوت ہوتی تو عمر فاروق کو ملتی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں فرمایا، تو خود خاص ہستی ہے، اب وہ وقت چاہتی ہے کسی کا شوق ہو تو پوچھے مجھ سے. تو انہوں نے سب صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کا فرمایا، کہ اس کے قیام کو، کس کے اس کے روزے کو فرض کیا گیا، اور اس کے رات کے قیام میں تراویح کو سنت کیا. تو وہ تراویح کبھی امر ہے، تین دن پڑھ پڑھ کر اور چوتھے دن نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، کیونکہ آپ کے ذمہ ایک فریضہ ہے جسے کہتے ہیں بیان شریعت. آپ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو جس کو کہتے ہیں بیان شریعت. اگر آپ چوتھے دن ہی پڑھ لیتے تو تراویح فرض ہو جاتی. چوتھے دن پڑھنے کی وجہ نہ پڑھنے کی وجہ تھی کہ یہ بات بیان ہو جائے کہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ سنتے موقع دار. ٹھیک ہے نا، آپ نے ہم اشتہار کی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے. ہم چاشت ہمیشہ پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی. اگر آپ بھی ہمیشہ پڑھ لیتے تو یہ پھر نفر نہ رہتی، یہ سنتے موقع دار ہو جاتے. یہ بعض باتیں آپ کے ذمہ بیان شریعت کے فریضے کے طور پر ہیں، جنہیں آپ بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں، وہ اس پر آپ کو واجب کا عمل کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ بیان شریعت آپ کے ذمہ واجب ہے، عمر کے لیے ویسے نہیں ہے. صاحب فرمایا کہ حضور کا منشا تو تراویح پڑھنے کا تھا، لہذا اس کو اہتمام کے ساتھ ایک جماعت پر کیا جائے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں متفرق دس آدمی یہاں کھڑے ہیں، دس یہاں کھڑے، پانچ یہاں کھڑے، کسی نے ساری رات پڑھی، کسی نے آدھی رات پڑھی، کسی نے تیسرے کا ہاتھ پڑھے، جتنا کسی کا پتہ. تو میرے فاروق عدل صاحب صحابہ کرام کو جمع کر کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے پڑی جائے گی، کیونکہ اتنے لوگ کھڑے جاتے ہیں کہ آوازیں ٹکراتے ہیں، اور بیس طرح بھی پڑی جائے. تو آج اگر کوئی آٹھ کہتا ہے تو اس کا بدل یہ ہے کہ عمر فاروق عدل سے زیادہ یہ سمجھدار ہے، اور شریعت کو زیادہ سمجھتا ہے، اور زیادہ شریعت کے مالک ہے. حضور سے اس بات کو کہہ نہیں سکتے، حضور پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو پھر واضح بات میں جیسے کفر ہوگی. صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ علیکم سنت کی سنت اور خلفائے راشدین المہدیین، تمہارے ذمہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. ہاں جی، اور اصحابی کا نجوم بھائی ہے مقتدی تم حضرت تم، میرے صحابہ سے سالہ گزرا ہے جس کے لیے چلو کہ ہدایت پاؤ گے. اور فین آمن تم اسلم آمن تم بھی فقط ہے، سر اگر تو ایمان لائے جیسے ایمان لائے یہ لوگ جن کا ایمان معیاری ہے، اللہ کے ہاں معیار حق ہے، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام. تو آئے اتنے بھی صحابہ اکرام کو معیاری کہا ہوا ہے، معیار حق کہا ہوا ہے، حدیثوں نے بھی کہا ہوا ہے، اور ان کے عمل کو تحفظ حاصل ہے، پروٹیکشن حاصل ہے قرآن کی آیت کا اور احادیث نبوی کا، معیار کا پروٹیکشن حاصل ہے. لہٰذا صرف اس لیے چاروں امام جو ہیں سنت الجماعت کے چاروں امام، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم آیت اور حدیث کی وہ تشریح کریں گے جو صحابہ اکرام نے کی ہوئی، اور عمل وہ کریں گے جس کو جو اس حدیث کی روشنی میں جیسے صحابہ اکرام نے کیا ہوا، کیونکہ پہلے شاگرد وہ تھے، عملی چیز انہوں نے بھی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.